Pak sopir kondange areng ngaso mampir. Ngedem mesin mampir warung langganane. Pak kernet uga ora ketinggalan. Melu mudun ngiras karo ngecek eban. Bange opo gembos, gembos opo ora. Bange opo kempes, kempes opo ora. Nanging yen pak sopir siji iki karo sopir liane. Nanging jane pak sopir siji iki jane tak sawang pancen gede tirakate. Iki yen tak sawang pancen